reklamy. Już teraz browarnia Lidla poleca. Perlenbacher Pils 30% taniej, złoty 67 za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. A od jutra Carlsberg 2,39 za butelkę 660 ml przy zakupie 3 butelek. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 lipca, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już wszystko jasne, w finale mundialu zagrają Chorwacja i Francja. Nie 2, a 4% PKB. Prezydent Trump chce, by kraje NATO jeszcze więcej płaciły na obronę. Marszałek Karczewski ma nadzieję, że politycy opozycji jednak zrezygnują z bojkotu Zgromadzenia Narodowego. Chorwacja pokonała Anglię w drugim półfinale mundialu i zagra z Francją o Mistrzostwo Świata. Za chwilę więcej na ten temat w serwisie sportowym. Prezydent USA chce, by kraje NATO przeznaczały jeszcze więcej pieniędzy na obronę. Donald Trump uważa, że nowy wymóg powinien wynosić nie 2% PKB, a 4%. Sekretarz Generalny Sojuszu jest sceptyczny. Beata Płomecka. Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że kraje członkowskie powinny najpierw zrealizować obietnice z 2014 roku. Ja skupiłbym się na tym, co uzgodniliśmy wcześniej. Zacznijmy więc najpierw od tego, a przed nami jeszcze długa droga. W 2014 roku tylko 3 kraje spełniały wymóg 2% PKB. Teraz jest to 5 państw. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Grecja, Estonia i Łotwa. Z szacunków kwatery głównej wynika, że Polska jest teraz nieznacznie poniżej 2% progu. To krótkotrwała sytuacja, mówił prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że w najbliższych latach polskie władze będą zwiększać finansowanie wojska. Do 2030 roku stopniowo podniesiemy nasze wydatki na obronność z 2% do 2,5%. Oprócz Polski 2% próg w tym roku chcą osiągnąć jeszcze Rumunia i Litwa, co oznaczałoby, że natowski wymóg będzie spełniać w sumie 8 krajów na 29 wchodzących w skład sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Myślę, że politycy opozycji jeszcze się zreflektują i pojawią na Zgromadzeniu Narodowym, mówił w TVN24 marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przekonywał, że będzie to pokazanie szacunku nie tylko prezydentowi, ale wszystkim Polakom. Zgromadzenie Narodowe, które ma uczcić 550 lat polskiego parlamentaryzmu i stulecie odzyskania niepodległości, odbędzie się pojutrze. Podczas obrad zaplanowano orędzie Andrzeja Dudy. Po Nowoczesnej PSL rozważają bojkot Zgromadzenia Narodowego, bo mają wątpliwości co do formy świętowania. Chciałyby mieć możliwość zabrania głosu w dyskusji. Platforma zapowiada ostateczną decyzję na jutro, Nowoczesna i Ludowcy na piątek. Grzywna lub kara więzienia dla osób posiadających na własny użytek znaczne ilości dopalacza, także dla tych, którzy nimi handlują. Tu nawet do 12 lat. Rząd przyjął projekty nowelizacji dwóch ustaw. Wypowiadamy wojnę dystrybutorom, przestaną się oni bawić i producenci dopalaczy grać w kotka i myszkę. Mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, a główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz przekonuje, że dzięki przyjętym przez rząd przepisom będzie można łatwiej i szybciej zakazać stosowania określonych substancji i mieszanek chemicznych. W tym momencie będzie wyrywany chwast z korzeniami, czyli cała rodzina tych substancji będzie zabroniona. Jeżeli substancja pokrewna była potrzebna w przemyśle, inspektor do spraw substancji chemicznych może wydać zgodę, ale będzie to oczywiście podlegało kontroli. Według szacunków resortu zdrowia miesięcznie dochodzi do około 300 zatruć dopalaczami. Zmieniać czy nie zmieniać? Jeśli nie zmieniać, to przy jakim czasie zostać? Letnim czy zimowym? Od kilku dni Europejczycy wypełniają ankietę, która bije rekordy popularności. Komisja Europejska udostępniła formularz na swoich stronach. Nie spodziewaliśmy się, że obywatele Unii Europejskiej aż tak się tym tematem interesują, mówi Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Po 3 dniach było już 500 000 wpisów, a ruch w sieci był tak duży, że no niestety na kilka godzin zawiesiły się w ogóle serwery. W związku z tym, jak sądzę, to będzie jedna z rekordowych, jeśli chodzi o uczestnictwo ankiet internetowych. Powinna być jedna norma czasowa. Te zmiany dla pana są bez sensu? Bez sensu. No opcje są dwie. Albo zostajemy przy obecnym rozwiązaniu, albo z niego rezygnujemy. To, co teraz mamy ze zmianą czasu. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Jest pewnym kompromisem, który pozwala efektywnie wykorzystać światło słoneczne, niezależnie od zmieniających się tych naturalnych warunków. Powoduje to pewne niedogodności, ale mam wrażenie, że zyskujemy mimo wszystko dużo więcej, utrzymując taką zmianę czasu. Wyniki sondy zostaną wzięte pod uwagę przy ewentualnych pracach nad zmianami w unijnym prawie. Ankietę można wypełniać do poniedziałku. Jeszcze jedna informacja. 26 sierpnia na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbędzie się finałowy koncert Lata z Radiem. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Cortez, Molik, Brodka oraz Fisz, Emadę i Tworzywo. Podczas konferencji zapowiadającej wydarzenia artyści losowali kolejność występów. Niektórzy byli bardzo zadowoleni. Myślę, że to bardzo demokratyczny sposób i chyba uczciwy. No, zresztą mi się podoba, bo ja wylosowałem numer 5, więc mogę same pozytywne rzeczy mówić i o tym pomyślę. Mówił Krzysztof Zalewski, który wystąpi jako przedostatni na scenie Polski Top, a to był Serwis Trójki. Tomasz Gorostowski. Piłka nożna na początek, bo inaczej być nie może. To były emocje godne półfinału Mistrzostw Świata. Prowadzili Anglicy, wyrównali Chorwaci i oni strzelili decydującego gola na kilka minut przed końcem dogrywki. Ale ile działo się w międzyczasie? Adam Malecki miał to szczęście być w Moskwie na tym stadionie. Tak, to była prawdziwa przejażdżka kolejką górską, raz na łeb, na szyję, w dół, by potem znowu wzbić się w górę. Taką jazdę bez trzymanki zaserwowali swoim kibicom Chorwaci i Anglicy. Najpierw cieszyły się Lwy Albionu, bo już w piątej minucie. Piękny strzał Kirana Trippiera z rzutu wolnego. Piłka zatrzepotała w okienku bramki Chorwatów. Ci po niemrawej pierwszej połowie byli w stanie odpowiedzieć dopiero w drugiej. W 68 minucie piłkę z prawej strony przejął Sime Versalko, dośrodkował w pole karne, a tam na piątym metrze znalazł się Ivan Perisic. Wyprzedził Kyle'a Walkera i wpakował piłkę do bramki. Po 90 minutach było 1-1, więc dogrywka. W niej decydująca okazała się 109 minuta. Seria niechlujnych, wynikających chyba ze zmęczenia zagrań. Z jednej, z drugiej strony piłka podbijana w powietrzu w końcu wylądowała w polu karnym Anglików i trafiła wprost pod nogi Mario Mandzukicza. Napastnik Juventusu mocnym strzałem lewą nogą w lewy róg bramki pokonał Jordana Pickforda. Anglicy, choć bardzo się starali, nie byli już w stanie odpowiedzieć. Chorwacja wygrywa zatem 2-1, awansuje do pierwszego finału w historii. W niedzielę o godzinie 17 zagrają tutaj, na Łużnikach, z wicemistrzami Europy, reprezentacją Francji. Anglii pozostaje walka o brązowy medal. W sobotę o 16 w Sankt Petersburgu zmierzą się z Belgią. Tyle z Moskwy, ze stadionu Łużniki, z wypiekami czekamy na niedzielę i wielki finał. No właśnie, mówił Adam Malecki, Francja, Chorwacja w niedzielę o 17. Akurat o 17, w tym czasie, kiedy rozpoczyna się trzecia strona medalu. Przypadek? Nie sądzę. A zatem wszystkich, którzy nie będą mogli oglądać meczu, zapraszamy do Trójki na trzecią stronę medalu, która potrwa do godziny 20. W Wimbledonie dziś pojedynki gigantów. Nie dla każdego z nich dobrze zakończone. Największą sensacją jest odpadnięcie w ćwierćfinale Rogera Federera, który po meczu thrillerze przegrał z Kevinem Andersonem po ponad 4 godzinach walki. Udało się do półfinału awansować Djokovicowi, Nadalowi po 7 latach po pokonaniu dziś Juana Del Potro. No i w półfinale zagra z Djokovicem, a Anderson z Isnerem. Alicja Rosolska i Abigail Spears awansowały do półfinału gry podwójnej. Polka i Amerykanka pokonały Węgierkę Babosz i Francuzkę Mladenowicz. Obie się bardzo cieszymy, jesteśmy zadowolone tak naprawdę z własnej postawy na korcie, bo grałyśmy dzisiaj bardzo dobrze i taka gra naprawdę cieszy, a do tego jeśli można jeszcze mecz wygrać, to już naprawdę to już tak wisienka na torcie, no jesteśmy bardzo zadowolone. Teraz tak naprawdę to doświadczenie jednak, które zebrałam przez te wszystkie lata, daje efekty i też przez to, że z Abi się dobrze rozumiemy na korcie i obie mamy podobny styl gry, możemy naprawdę tutaj dobrze właśnie walczyć. Słowak Peter Sagan wygrał 5. etap Tour de France. W żółtej koszulce lidera nadal jedzie Belg Greg Van Avermaet. Można pomyśleć, że nic się dziś nie działo. Otóż działo się sporo i to przez cały etap. Znowu dziś powiodło się zespołowi Bora Hansgrohe. Znowu wygrali. Na mecie zmęczony, ale zadowolony był Paweł Poliański. Mamy kolejny etap wygrany i patrzymy cały czas na ten tour, na te przyszłe tygodnie. Tutaj pod Tour de France tak naprawdę drużyna była stworzona pod Rafała i pod Petera, tak? Tutaj mamy etapy tak jak dzisiejszy pod Petera, ale tak samo cały czas trzymamy Rafała też z przodu, żeby jak najmniej energii stracił i żeby z jak najlepszą nogą doprowadzić go do gór. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy nam się to udaje i miejmy nadzieję, że ten Tour de France będzie dla nas szczęśliwy. Dzieje się w sporcie, będzie o czym mówić jutro rano. Zapraszam już od 7. Jutro na zmianę chmury i przejaśnienia, przelotny deszcz i burze. Najmocniej popada na północnym wschodzie. Tam i na zachodzie termometry pokażą 21 stopni, w centrum 23, 25 na południu kraju, nad morzem i w kotlinach górskich najwyżej 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma w sobie siłę i autentyczność, ale można też dostrzec w nim wrażliwość kogoś, kto pielęgnuje w sobie niezależne myślenie i jest uważny.

Najdłuższa z znanych wersji z 12-calowego singla to oczywiście rok 78, czyli jeszcze na basie Bill Wyman. Podczas koncertu na Stadionie Narodowym w ubiegłą niedzielę w tej bardzo rozciągniętej wersji utworu Miss You popisywał się na gitarze basowej Darryl Jones. Z tej okazji przypomniałem sobie jego występ u boku Milesa Davisa w sali kongresowej w roku 1983. Był młodziutki, bardzo, bardzo młody. I też już grał wspaniale. Oto fragment zapisu tego koncertu z sali kongresowej. Thank you. Zamieniliśmy nagrania. Za chwilę będzie Jazz Jamboree 83, a to była płyta Markusa Millera. Nowy album Late Black i gościnnie w tym właśnie utworze, w którym oczywiście Markus wywijał na gitarze basowej, bo mówi o tej płycie, że to jest płyta tylko dla tych, którzy kochają bas. Jeżeli nie lubicie gitary basowej, strzeżcie się tego albumu i unikajcie go. Gościem w tym nagraniu, które nazywa się 70S, był Trombone Shorty. Ten sam, który supportował grupę The Rolling Stones na Stadionie Narodowym w ubiegłą niedzielę. A teraz już rok 1983 i młodziutki Daryl Jones, który wówczas po raz pierwszy odwiedził Polskę. Nie sprawdziłem, czy był w międzyczasie ze Stonesami, chyba był w Polsce w międzyczasie co najmniej i być może też z jakiejś innej okazji, ale wtedy był w Polsce po raz pierwszy. Przyjechał z Milesem Davisem na występ, który pamiętają wszyscy, którzy byli wówczas kongresowej, bo Davis, co u niego bardzo nietypowe, 3 razy bisował. Oglądałem zapis wideo z tego koncertu zaraz po koncercie grupy The Rolling Stones i łza się wokół kręciła na widowni. Jan Taszyn-Wróblewski, Wojciech Karolak, Maro Lardowicz i jeszcze bardzo wiele znanych twarzy. I wszyscy zbierali szczękę z podłogi po tym, co zdarzyło się wtedy, kiedy Miles po raz pierwszy przyjechał do Polski. A koncert zaczął się tak od utworu Speak. okazało się, że realizująca program Anna Regulska była na koncercie Davisa w Kongresowej w 83, którego początkowego fragmentu wysłuchaliśmy. Bardzo zazdroszczę. Daryl Jones miał wtedy 22 lata, teraz dobiega już 60. Mamy dla Państwa 3 karnety na festiwal Kazimiernication. To są karnety, które nazywają się fachowo karnety kazimierskie, czyli 3-dniowe. W line-upie widzimy m.in. Dawida Podsiadło, Fisza Emadę, Grubsona, Wonky One i Laocze. Bardzo prosimy, 22 i 7 trójek, karnety na festiwal Kazimiernication. 3 podwójne w tej chwili dla Państwa. Bardzo proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego. A ja trzymam w ręce wydawnictwo koncertowe grupy Weather Report, przekrojowe. Sięgamy po płytę numer 4. Tam występowali w kwartecie. To był rok 1978 i prawie każdy koncert zaraz po utworze Black Market był popisem solowym Jaco Pastoriusa. Thank you. nieco szumiący popis solowy Jacka Pastoriusa z grupą Weather Report w roku 1978. Domyślam się, że to zapis na po prostu kasecie magnetofonowej, na której zespół rejestrował wszystkie swoje występy. Rozdaliśmy już 3 podwójne karnety na festiwal Kazimiernication, który odbywa się już w ten weekend. Przypomnę, że między innymi Dawid Podsiadło, Leo Czef, Fisze Made z Tworzywem, Wonky One, Grubson i parę innych projektów. Jednowymiarowe, bo basowe. 3 wymiary gitary dziś. Markus Miller grał już z płyty, teraz zagra z koncertu. To jest wspomnienie z ubiegłego czwartku, z koncertu na Młyn Jazz Festival, gdzie Markus zagrał absolutnie wspaniały występ, grając też dużo ze swojej najnowszej płyty. I tak kończymy dzisiejszy program. Anna Regulska, Piotr Kordeszewski i w zastępstwie Piotra Barona, Piotr Metz. Do usłyszenia. Hey, how y'all feeling, all right? Hey, tell me something. Do y'all know Motown? Do you know Motown? Yeah? All right. We're gonna do a Motown song. This song is called Papa Was a Rolling Stone. And this song has a very cool bass line. Check out the bass. I love this bass line. One more time, y'all. Make me feel like I weigh 300 pounds. Okay, first say hello to Alex Hahn on the saxophone. Alex on the sax. We have another Alex on the drums, Alex Bailey. Alex on the drums. On the keyboard, we have Brett Williams. Brett. And on the trumpet, Russell Gunn. Russell. All right. So we got Alex over here, Alex over there, Alex 1 and Alex 2. We have Brett, Russell, and my name is Marcus Miller. How y'all doing? Okay, back to this Motown. Papa was a Rolling Stone. Add some horns to this, y'all. Come on. Here we go. Okay, here we go. Come on.